อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนปี2556ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ปีมะเส็งนะคะพูดง่ายๆก็คือวันนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วค่ะหรือว่าเป็นวันที่เป็นเทศกาลลอยกระทงประจำปีของประเทศไทยเรานะคะก็คิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาน้องๆที่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ท่านที่สูงอายุที่มีความเชื่อว่าในวันลอยกระทงนั้นเนี่ยเราควรจะได้มีการขอขมาแม่พระคงคาแล้วก็มีการลอยกระทงสะเดาะเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยในวันนี้กันนะคะดังนั้นก่อนที่จะได้พูดคุยธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็คือพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมพริกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยนะคะก่อนที่จะคุยในธรรมะอื่นๆนั้นก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ขอคติเตือนใจสักนิดหนึ่งสำหรับวันลอยกระทงในวันนี้กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทพาน สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมานะเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทง ใช ่ก็เลยอยากจะขอให้นิมนต์พระอาจารย์ไปบุญอภิปุโรหิตได้เมตตาที่จะให้ธรรมะเป็นคติเตือนใจสักนิดนึงสำหรับเทศกาลลอยกระทงในวันนี้ซึ่งอาจจะมีคนเที่ยวเตร่ทำบุญอะไรกันต่างๆมากมายเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็เป็นวันพระนะวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ วันนี้เป็นวันพระด้วยเจ้าค ่ะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันธรรมสวรรค์นะนะซึ่งเป็นเดือนที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าเป็นวันที่ดอกโกมุตบานนะก็คือเหมือนดอกบัวประเภทหนึ่งมันจะบานช่วงนี ้ ซึ่งเป็นวันสำคัญเหมือนกันนะเป็นวันที่หมดเขตกฐินนะของทางพระสงฆ์เพราะนั้นบุญกฐินก็จะหมดเขตวันนี้เพราะนั้นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมารวมกันวันนี้เหมือนกันนะซึ่งในประเทศไทยเราก็มีเรื่องของงานลอยกระทงใช่ไหมแล้วก็เป็นวันฟังธรรมะด้วยวันอะไรด้วยซึ่งการสื่อสารการเดินทางการอะไรต่างมันมีอาจจะมีเยอะด้วยวันนี้นะแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปไหนก็ตามการที่เราจะทำกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยขอให้มีสตินะในการมีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงไปนะออกนอกรูนอกทางแต่ให้อยู่ในรูในทางนะซึ่งถ้าเราอยู่ในรูในทางเราจะปลอดภัยนะการเล่นการอะไรต่างๆที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะก็ให้อยู่ในกรอบของศีลนะเป็นอย่างนี้เราก็จะรักษาตัวเราให้ปลอดภัยได้คนรอบข้างเรานะก็จะปลอดภัยได้คือบางทีเราไปเที่ยวไปกินไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะมีความสนุกสนานบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามนะแต่ว่าถ้าเราออกเกินกรอบไปนะเราจะเริ่มมีอันตรายซึ่งเราก็ยังไม่อยากจะให้คนที่ไปกับเราคนที่เรารักนะหรือเพื่อนร่วมในชีวิตต่างๆเนี่ยมีอันตรายนะซึ่งเราจะรักษาให้ปลอดภัยได้นะคุณต้องอยู่ในศีลน ะ มีสตินะจะรักษาศีลได้คุณจิตต้องมีสติอย่างนี้นะถึงจะดี สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้จะเที่ยวเตร่กันยังไงจะลอยกระทงที่ไหนอย่างไรก็ขอให้มีสติอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะเรียนเตือนนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าอย่าทำให้วันลอยกระทงซึ่งเป็นวันธรรมสวรรค์หรือวันพระด้วยเป็นวันหมดกฐินเทศกาลกฐินอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์ได้สักการะมาหรือว่าพูดคุยมานั้นเนี่ยกลายเป็นวันที่จะทำให้เราเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับชีวิตเราเองหรือครอบครัวนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะกราบเรียนถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็น สิ่งที่ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งแหละก็ได้เขียนถามมาประเด็นอันนี้โยมคิดว่าจะเกิดขึ้นในกับคนหลายๆคนนะเจ้าค่ะที่ทำงานกันอยู่ในบ้านเมืองเรานี่แหละก็คือเป็นเรื่องที่ท่านผู้ถามท่านนี้เจ้าค่ะเขามีเพื่อนร่วมงานนะเจ้าค่ะก็คือว่าเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าให้สอนงานเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเนี่ยเขาทำงานไม่ดีทำงานไม่เป็นเลยล่ะก็บอกว่าให้สอนงานแต่คนนี้เนี่ยคนที่โดนคนที่ผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะต้องสอนงานคนนี้ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยไม่สนใจไม่ทำงานแบบมาสายอะไรต่างๆนานาคือแบบ ทั้งหลายแหล่ที่เป็นเรื่องของการเช้าชามเย็นชามเนี่ยเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็เลยทำให้ผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งจะมีหน้าที่หนักใจที่จะต้องสอนงานคนนี้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากสอนเลยเพราะมันไม่เอาฐานเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยได้กราบเรียนถามมาทางรายการผ่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าจะทำอย่างไรดีในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราตกไปอยู่ในที่นั่งของคนท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะว่าจะต้องสอนงานให้คนคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเราเป็นหนังหน้าไฟต้องสอนแต่เขาไม่ดีเลยเนี่ยเจ้าค่ะไม่เอาไหนเลยขี้เกียจอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรจะทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือจะรักษาจิตตัวเองยังไงเจ้าค่ะที่เกิดตกอยู่ในที่นั่งอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้เป็นคิดว่าหลายคนก็คงจะมีปัญหานี้นะที่ว่าเพื่อนร่วมงานนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยฉันดีคนเดียว เจ้าค่ะกินแรงเราอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก ็ กินแรงเช้าชามเย็นชามหนักไม่เอาเบาไม่สู้ใช่ไหมเราทำทุกอย่างแต่มันนั่งดูอย่างเงี้ยมันก็เราจะจัดการกับไอ้คนประเภทนี้ยังไงนะซึ่งอาจจะอยู่เกินหน้าที่ที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บางทีเราต้องทำอ่ะนะเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราจะย้ายเขาได้หรือย้ายตัวเองได้ใช่ไหมหรือว่าสถานการณ์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะทำอย่างไรซึ่งในกรณีนี้ท่านผู้ถามคำถามก็เจอปัญหานี้แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอย่างที่ว่ามานี ้เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าสมมติอันดับแรกก่อนเราต้องทำดีก่อนนะเราต้องทำดีคือถ้าเราคิดว่าตัวเราชั้นดีนะแล้วคนอื่นไม่ดีนะเป็นการยกตนข่มคนอื่นนะหรือว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ถูกต้องนะเราต้องแก้นิสัยตัวเราอันนี้ซะก่อนเน า ะ เจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่เราเก่งที่สุดนะคะ ใช่ ฉันเก่งที่สุดดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือว่าพูดถึงกรณีที่ว่าเราเป็นคนดีก่อนนะเราเป็นคนดีก่อน เจ้าค่ะ นะถ้าตัวเรายังไม่ดีคุณอย่าไปว่าคนอื่นเลยเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนนะอย่างน้อยเราเป็นคนที่ขยันขันแข็งมาทำงานก่อนนายนะเป็นคนที่ไม่ถือเอาของที่นายให้คือไม่ถือเอาของที่นายไม่ได้ให้นะแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะเป็นคนที่เอาชื่อเสียงเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะก็คือทำหน้าที่ของลูกน้องทุกอย่างที่จะดีในหน้าที่เรื่องของที่ทั้ง6นะแล้วก็เลิกงานที่หลังมาทำงานก่อนนะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของเราอันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วนะเราถึงจะมาคุยกันประเด็นนี้นะว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนงานคนอื่นล่ะนะเพื่อนร่วมงานคนอื่นเราจะทำยังไงกับเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นแล้วก็กินแรงเราด้วยอันดับแรกก็คือว่าถ้าคนไม่ได้เขาทำงานไม่เป็นนะแล้วก็เขาทำงานไม่ถูกทำงานไม่ดีถ้าเผื่อว่าเราจะอาศัยความกรุณานะคือช่วยเขานะพาเขานะจากคนที่ไม่ดีเป็นคนให้ดีนะคือการที่เขาทำงานไม่เต็มที่ไม่ 100% เอาของที่ทำงานไปใช้บ้างนะทำงานไม่เต็มที่ด่านายบ้างหรือว่ามาทำงานสายเลิกก็ไปกลับก่อนอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าเขาเลิกทำนิสัยที่ไม่ดีนะแล้วเขาทำนิสัยที่ดีนะที่ลูกจ้างดีๆเขาควรจะทำกันเนี่ยถ้าเราอยู่ในกระบวนการที่ช่วยให้เขาจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้เราได้บุญนะเราก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเขานะเราเป็นเพื่อนที่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารักษาเพื่อนที่ประมาทนะคือเราไม่รู้จักคนนี้มาก่อนละแต่ถ้าเราสามารถบอกสอนเขาหรือว่าทำให้ตัวอย่างเขาให้เขาดูหรือว่าพูดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นดีด้วยงามด้วยว่าที่จะเป็นคนดีขึ้นมาเอ้ยเราเป็นเพื่อนดีกับเขาเราได้บุญนะเราได้บุญ เจ้าค่ะอันนี้ถือว่าได้บุญนะเจ้าค่ะ อันนี้ดีมากด้วยนะเป็นกรณีที่เรียกว่าwin-win condition นะคือ บริษัทก็ดีคนนั้นก็กลายเป็นคนดีเราก็มีเพื่อนดีขึ้นมาอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยนี่คือกรณีที่ถูกต้องบางทีมันต้องอาศัยความอดทนมากแล้วบางคนมันไม่ได้ว่าจะสอนแค่วัน2วันแล้วมันจะรู้เรื่องมันก็ต้องอาศัยเป็นเดือนบ้างบางทีเป็นปีนั่นแหละกว่าจะให้คนที่มันไม่ดีไม่ได้เรื่องมาเป็นคนที่ได้ดีได้เรื่องนะเพราะนั้นบางทีไอ้ความกรุณาตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยความอดทนสูงนะทีนี้มันจะไปหมดเมื่อไหร่ล่ะไอ้กำลังความกรุณาเนี่ยวันนี้แหมมันมาใหม่ฉันก็จะสอนมันเอ้ามันสอนแล้วมันไม่รู้เรื่องทำผิดอีกพรุ่งนี้มาสอนอีกสอนอีกมันยังผิดอีกวันถัดมามันยังกินแรงอีกมันยิ่งทำหนักขึ้นความกรุณาเริ่มหมดเหมือนกันใช่ไหม เจ้าค่ะ อาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่าถ้าผมว่าเป็นคนที่เราช่วยไม่ได้สอนไม่ได้คนนี้ไม่เอาฐานเลยสอนไม่ได้มันเกินความสามารถของฉันต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะก็คงเราเองจะทำยังไงเราต้องวางอุเบกขานะอย่างน้อยจิตของเราเนี่ยอย่าให้ตกไปอยู่ในแดนอกุศลธรรมนะอย่าให้จิตของเราตกไปอยู่ในแดนอกุศลเช่นมาด่าเขารับหลังนะหรือว่า ทำจิตคือด่าเขาทำมิจฉาวาจาหรือคอยกลั่นแกล้งแบ่งพรรคแบ่งพวกสร้างความแตกแยกสามัคคีไม่สามัคคีอันนี้เราอย่าทำนะเพราะว่าไอ้การที่เขาทำไม่ดีเนี่ยมันก็บาปตัวเขาแล้วนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เศร้าหมองในจิตของเขาใช่ไหมการที่เช่นกินแรงคนอื่นเอาของที่ทำงานไปใช้มาทำงานสายด่านายพวกเนี้ยเป็นสิ่งเศร้าหมองในใจของเขาแล้วนะถ้าเผื่อว่าเราไปทำเรื่องเศร้าหมองอีกนั่นคือเราแบ่งบาปตรงนั้นมาในใจของเราโอ้ยอันนี้ไม่ดีเลยนะแทนที่ว่าเราทำงานดีอยู่แล้วเราเป็นบุญอยู่แล้วจิตใจเราสูงอยู่แล้วเราปฏิบัติตามธรรมอยู่แล้วเราเดินตามมรรคแปดอยู่แล้วเพราะไอ้คนนี้มันมาทำให้ฉันจะต้องไปออกจากมรรคแปดโอ้ยมันไม่คุ้มกันมากไม่คุ้ม เจ้าค่ะเจ้าค่ะ นะซึ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราต้องเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขานะอย่าให้จิตของเราไปอยู่ในทางต่ำนะเราก็ต้องมีความอดทนด้วยเหมือนกันนะตรงนี้ก็ถึงพูดถึงเรื่องของคุณธรรมคือความอุเบกขานะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็พยายามช่วยเท่าที่เราจะทำได้นะในฐานะที่เรามีความกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายน ะ แล้วก็กับประเด็นที่ว่าถ้าเราช่วยเขาให้จากคนไม่ดีเป็นคนดีได้เนี่ยเราเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษนะเพราะว่าเราดีแล้วเราเป็นคนดีแล้วใช่ไหมเราทำดีแล้วแล้วเราชักชวนคนอื่นให้ทำดีโอ้โหนี่ยิ่งดีมากยิ่งดีมาก ซึ่ง ถ้าบอกเราทำได้เราจะเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็รักษาความเป็นสัตบุรุษของเราไว ้ น ั่ นคือรักษาความเป็นคนดีของเราไว้นะซึ่งบางทีมันต้องเบรกจิตไม่ให้ตกไปในแดนต่ำนะให้เราตั้งอยู่ในธรรมให้มีความมั่นใจในธรรมะอย่าไปแบ่งบาปของเขามานะเขาทำชั่วก็พอแรงอยู่แล้วอย่าไปทำไม่ดีด้วยการที่เขาเอาเขาเป็นเหตุนะเพราะว่านั่นจะเป็นการแบ่งบาปมาอันนี้จะอันตรายมากนะถือว่าเป็นภาษาที่ให้ฝึกจิตของเราก็แล้วกันนะให้มีความอย่างน้อยมีความเมตตามีความอุเบกขาอยู่นะแล้วก็การที่หนึ่งอาจจะแก้ได้ก็คือว่าเราแผ่เมตตาให้เขานะให้มีความปรารถนาดีให้เขานะเปลี่ยนจากความปรารถนาดีที่ว่าทำยังไงให้เขาจะจากคนไม่ดีเป็นคนดีได้ปรารถนาดีเฉยแต่ว่าเราก็ทำได้แค่นี้อย่างน้อยความปรารถนาดีนั้นเนี่ยเวลาที่เขามาสื่อสารกับเราอาจจะก็คือผลของการที่เรามีการเจริญเมตตาเนี่ยจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ไหนที่เขาชั่วๆแย่ๆอาจจะไม่ได้มาโดนเราอย่างนี้เป็นต้น ค ่ะนี่ก็พอจะช่วยได ้ช่วยค่ะ คุณธรรมอันหนึ่งนะที่สมมติว่าถ้าเราสอนได้นะให้เขาจากคนไม่ดีเป็นคนดีเนี่ยให้เขามีกำลังใจมีตั้งมั่นในการทำการงานทำหน้าที่ของลูกน้องที่ดีนั่นคืออิทธิบาท4นะก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะซึ่งคุณธรรมนี้ถ้าตัวเราเองมีนะสอนให้คนอื่นเขามีนะการงานมันจะฉลุยโลดเลยนะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับคำถามของคุณแป๋วที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาท4 เจ้าค่ะอย่างนั้นโยมขออนุญาตที่จะอ่านเลยนะเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะคุณแป๋วก็ถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนมาดังนี้ค่ะท่านฟังค่ะว่าทำอย่างไรให้ฉันทะที่เคยมีต่อการตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งกลับมาเจ้าคะเริ่มต้นฉันทะที่เคยมีมันเริ่มจะหายไปจากปัญหาสุขภาพแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่อมาเมื่อสุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ฉันทะก็ยังไม่กลับมาดังนั้นก็เลยได้เรียนถามมานะเจ้าคะว่าพระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะมีข้อคิดอย่างไรที่จะสร้างกำลังใจต่อการทำงานให้แก่ท่านผู้ถามคือคุณแป๋วนะเจ้าคะแล้วก็มีพุทธพจน์ข้อใดไหมที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องฉันทะหรือว่าเรื่องทำนองนี้เจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ อันดับแรกคือฉันทะเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมหลายหมวดที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ในการจะทำงานหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความสำเร็จเกิดเป็นบาดฐานเป็นพลังขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าพูดถึงคุณธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาท4นะซึ่งได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะรวมกับสมาธิแล้วก็ทำเครื่องปรุงแต่งซึ่งตรงนี้ถ้าเราพูดถึงว่าฉันทะที่เราเคยมีมาในอย่างกรณีข้าราชการที่เราจะเห็นบางคนนะตอนจบมาใหม่ๆแรกๆอุดมการณ์สูงนะต้องการจะเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้พอทำไปทำไปเอ๊ะมันเริ่มเฉื่อยลงแฮเฉยลงเฉยลงแล้วก็ตามเขาว่าไงก็ว่าอย่างนั้นนะคือเหมือนกับฉันทะมันหมดไปแต่ซึ่งจริงๆตัวนี้เรามามองว่ามันเป็นเรื่องของความเพียรมากกว่านะคือถ้าสมมติเรามีความคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องทำหน้าจากไม่ดีเนี่ยฉันควรจะต้องทำให้ดีเนี่ยอันนี้แสดงว่าเรามีฉันทะอยู่แล้วนะเรามีฉันทะอยู่แล้วไม่ได้ว่าฉันทะหมดไปนะแต่ที่มันจืดจางไปเนี่ยจะเป็นเรื่องความเพียรมากกว่า นะคือองค์ประกอบของอิทธิบาท4มีอยู่4อย่างถูกไหมหนึ่งก็คือฉันทะนะ2คือวิริยะนะจิตตะ วิมังสา 4อย่างซึ่งบางทีเรื่องวิมังสามันติดขัดนะเพราะว่าเราไม่สามารถพัฒนางานของเราให้ไม่มันดีขึ้นได้เราอ่อนแรงลงมีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆนะความเพียรก็อ่อนลงนะแต่ว่าฉันทะยังมีอยู่ไม่งั้นเราจะไม่ได้คิดถึงมันหรอกนะจิตตะก็คงจะต้องมีอยู่ไม่งั้นเราจะไม่ได้คิดถึงมันเราคงจะลืมมันไปแล้วนะแล้วก็เซ็งเลิกเบื่อเปลี่ยนเรื่องอื่นไปแล้วนะแต่อย่างน้อยเรายังคิดถึงมันอยู่เรายังมีจิตใจระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่แสดงว่าฉันทะหรือว่าจิตตะอย่างเงี้ยก็คงจะต้องมีบ้างนะไม่ถึงกับว่าหมดไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่เยอะอาจจะเป็นเรื่องของความเพียรนะคือวิริยะนะซึ่งวิริยะเนี่ยถ้าเราจะแปลให้ถูกเนี่ยนะคุณเดินใจเราคุณจะแปลว่าเป็นการทำจริงการแน่วแน่จริงนะตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงๆจังๆนะนั่นคือเรื่องของวิริยะ อะไรใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่คือบางทีเราอาจจะผลัดวันประกันพรุ่งนะคือเราคิดถึงอยู่มีจิตตะอยู่แต่ว่าความเพียรไม่มีมีจิตตะอยู่มีการระลึกถึงมันอยู่แต่ว่าพอจะทำโอ้เบื่อง่วงเพลียเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งจิตตะมีอยู่ฉันทะมีอยู่แต่ว่าความเพียรไม่มีถ้าจะทำยังไงนะซึ่งการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยกระบวนการในการที่เราจะเจริญอิทธิบาท4ได้พระพุทธเจ้าพูดถึงองค์ประกอบนะอยู่3อย่างอันดับแรกก็คือพูดถึงคุณธรรม4อย่างนี้นะคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งแต่ละอันนะเอาแต่ละอันสมมติเราเอาเรื่องของสิ่งที่เรากำลังพูดในที่นี้คือการทำจริงแน่วแน่จริงนะคือวิริยะเอาเราจะทำจริงล่ะเราจะตั้งใจทำจริงๆโอ้จะทำยังไงล่ะเราจะเจริญอิทธิบาท4ในขาที่เป็นความเพียรอย่างไรอันดับแรกคุณต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้คืออะไรก็คืองานที่เราจะต้องทำนั่นเองนะสมมติเราตั้งใจแล้วว่าฉันจะต้องทำงานนี้ให้มันสําเร็จให้มันได้นะให้มันอย่างที่เคยเป็นมาอ่ะคุณตั้งงานนี้เอาไว้นะตั้งไว้ก่อนนี่คืออันดับแรกนะคุณมีเป้าละคุณมีตุ๊กตาละคุณมีโครงการคุณมีโปรเจกต์คุณมีเป้าหมายที่คุณจะต้องทําละอันนี้คือข้อที่1นะซึ่งในกรณีนี้คุณแป๋วนี่มีอยู่แล้วนะอันดับ2นะอาศัยทําเครื่องปรุงแต่งแล้วไงแล้วก็อาศัยสมาธินะอาศัยสมาธิมีวิริยะเป็นประธานกิจอันนี้เป็นพุทธพจน์นะมีทําเครื่องปรุงแต่งอาศัยสมาธิมีวิริยะเป็นประธานกิจนะมี3องค์ประกอบ1คือทําเครื่องปรุงแต่งเรามีแล้ว2สมาธิ3วิริยะนะ1 2 3ต้องมีมาด้วยกันนะคือมันเหมือนกับเก้าอี้3ขานะเก้าอี้3ขาคือถ้ามันอยู่แค่2ขาหรือขาเดียวมันตั้งไม่ได้มันต้องมีอย่างน้อย3ขานะซึ่งในที่นี้ขา1เรามีแล้วนะคือทําเครื่องปรุงแต่งคืองานที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทํานะ2เราต้องมีสมาธิเรามีไหมนะสมาธิในที่นี้คือหมายถึงความที่จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเราไม่เป๋นะเช่นอะไรทีวีอินเทอร์เน็ตเครื่องล่อลวงยั่วยวนต่างๆนะมากระทบปุ๊บจิตเราไม่เป๋นะเช่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนเดี๋ยวขอเช็คอีเมลก่อนดู Facebook ก่อนหรือคุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปทำนั่นก่อนแล้วค่อยมาทำไอ้นี่นะแสดงว่าคุณไม่ได้มีจิตใจที่จะมาจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เลยนะคือจิตไม่มี สมาธิที่จะทำ ถูกต้องไม่มีสมาธินั่นเองนะถ้าไม่มีสมาธิจะทำอะไรมันไม่ขึ้นแน่นะมันก็จะถูกเรื่องนั้นดึงไปถูกอันนี้ดึงไปนะตามกำลังที่ใครมีกำลังก็ดึงไปนะแต่คนที่จิตมีกำลังมีสมาธิเนี่ยจะไม่เป๋ไปตามสิ่งที่มากระทบนะก็คือเขามีกำลังจิตนั่นเองนะจิตนั้นมีการผูกเอาไว้นะกับเสาเกินเสาหลักนะแล้วก็อาศัยอย่างที่3นั่นคือการคือวิริยะนะถ้าแปลก็คือการทําจริงแน่แน่จริงตั้งใจทําจริงนะนี่คืออันที่3นะวิริยะนี่เป็นผลมาจากอะไรนะการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะทําจริงแน่วแน่จริงทําจริงทุกอย่างนะมีความกล้าในการที่จะเอ้าฉันจะทําสิ่งนี้ความเพียรตรงเนี้ยความตั้งใจตรงเนี้ยนะมาจากพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงความศรัทธานะศรัทธาในที่นี้คือมั่นใจนะความมั่นใจในงานชิ้นนี้ว่าผลงานออกมาจะดีนะหรือว่าการมั่นใจในธรรมะที่ว่าเฮ้ยวิริยะนี่เป็นของดีนะถ้าฉันทำวิริยะฉันไม่ผลัดวันประกันพรุ่งฉันไม่ขี้เกียจขี้คร้านอย่างน้อยสิ่งนี้เป็นธรรมอันดีเพราะอาศัยความที่สิ่งนี้เป็นธรรมะอันดีฉันจะทำอย่างเงี้ย แ สดงว่าเฮ้ยอันนี้คุณมีวิริยะแน่นะคุณมีศรัทธาคุณมีความมั่นใจว่าธรรมะเป็นสิ่งดีคุณเลยปฏิบัติธรรมะธรรมะในข้อนี้คืออะไรคือความเพียรนั่นเองคือการทำจริงนั่นเองฉันมั่นใจว่าไอ้การทำจริงเนี่ยมันดีนะฉันเอาการทำจริงนี้มาทำ มาปฏิบัติมาใช้นั่นก็คือคุณมีศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณจึงเอาธรรมะในข้อของวิริยะมาใช้นั่นเอง เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1นะเพราะเราอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาในการทําให้ความเพียรเกิดขึ้นเรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งคําสอนนี้เป็นศาสนาของการปรารภความเพียรนะเราจึงเอาความเพียรมาทําอันนี้เราสร้างความเพียรเกิดขึ้นได้ความเพียรจะเกิดจากอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องของธรรมวิจยะสัมโพชงนะคือหมวดของสัมโพชงก็คือว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีการใคร่ครวญธรรมะนะมีการใคร่ครวญธรรมะเช่นการที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะพอเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นเนี่ยมีการใคร่ครวญธรรมะละนะการใคร่ครวญธรรมะเนี่ยแสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีการปรารภความเพียรคือทําจริงละนะหมายความว่าถ้าสมมติเราใคร่ครวญธรรมะจิตของเราเนี่ยจะมีการปล่อยวางจากสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจนะจิตที่เป็นแบบนี้จะทำอะไรได้นะคือสามารถรับผิดชอบงานด้วยความรับผิดชอบได้นะคือสมมติเราเปรียบเทียบกับคนที่เขาผัดวันประกันพรุ่งนะหรือคนที่แบบเช้าชามเย็นชามคนที่ไม่สนใจสังฆทานอะไรทำอะไรต่างๆนะเพราะว่าเขามีเครื่องดึงเครื่องล่อลวงให้เขาเป๋ไปนะในที่นี้เราพูดถึงกามนะคือความสุขสนุกทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป๋ทำให้เขาเป๋ไป เจ้าค่ะ แต่ถ้าเขาจิตมีธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นจิตเขาไม่เป๋ละนะไอ้ตรงที่จิตเขาไม่เป๋นี่แหละนั่นคือความที่เขามีความตั้งมั่นละมีการทำจริงละเขาจะสามารถทำให้มันจริงจริงจังๆได้นะทำให้จริงจริงจังๆได้เพราะว่าอาศัยธรรมวิจยะสัมโพชงนะปล่อยวางสิ่งที่ฉันไม่พอใจงานนี้ทำแล้วมันเบื่อคุณวางความเบื่อได้ด้วยการที ่ คุณพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงสิ่งนี้ฉันไม่ชอบมันเกลียดนะก็คุณวางความเกลียดนั้นให้ได้นะคุณก็จะมีความเพียรเจริญตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ นะวิริยะเกิดได้จาก2ประเด็นตรงนี ้อืมสาธุเจ้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยจะเป็นสมาธิก็ตามหรือจะเป็นธรรมวิจยะหรือเป็นเรื่องของศรัทธาก็ตามเนี่ยพระเจ้ารวมหมวดตรงนี้ไว้อยู่ในเรื่องของจิตอันยิ่งนะจิตอันยิ่งจิตอันยิ่งก็คือจิตของเรามันมีองค์ประกอบต่างๆในที่นี้ก็จิตในที่นี้คือความเพียรศรัทธาธรรมวิจยะนะรวมถึงเรื่องสมาธิด้วย เจ้าค่ะ เรื่องสมาธิด้วยก็เราจะทำไอ้เรื่องจิตอันยิ่งได้เจริญได้ยังไงอันหนึ่งต้องมีก็คือเรื่องของศีลเราต้องมีศีลนะเราจะเจริญในจิตอันยิ่งได้ยังไงเรื่องอาหารก็เกี่ยวนะคือถ้าเรากินอิ่มท้องมากเกินไปนะมันก็ขี้เกียจอ่ะเนาะ อืมเจ้าค่ะ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอแล้วถ้าผมว่าคุณดูการเล่นมากเดี๋ยวดูละครเดี๋ยวเล่นนั่นเล่นนี่มันก็ทำให้การสำรวมอินทรีย์มันก็ไม่ได้พอสำรวมอินทรีย์ไม่ได้นะมันก็สมาธิก็ไม่เกิดแล้วทีนี้เนาะยังรวมถึงการที่เราเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายไหมอยู่ง่ายกินง่ายไหมสันโดษในบริการแห่งชีวิตไหมแต่ถ้าเราต้องมีภาระจัดแจงนู่นนั่นนี่โน่นมากมันก็มีเวลามาทำงานน้อยเนาะ มัน ก็กลายเป็นเรื่องเยอะไปอีกนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกัน ส ่วนอีกจุดหนึ่งที่อาตมาได้พูดเมื่อสักครู่คือเรื่องของวิมังสานะวิมังสาก็คือการที่ตั้งใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการวิธีการของงานให้มันดีขึ้นนะซึ่งอันนี้บางทีต้องอาศัยความรู้ความเรียนในทางที่เราต้องไปรู้อาศัยความรู้อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆน ะ ซึ่งเราจะเจริญวิมังสาได้นะก็ต้องอาศัยทำเครื่องปรุงแต่งเหมือนกันอาศัยสมาธิมีวิมังสาเป็นประธานกิจนะประธานกิจในที่นี้ก็คือการที่เราทําจริงนั่นเองเอาอาศัยวิมังสามาทําให้มันทําจริงนะต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อมนะจุดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็ตามเนี่ยคุณต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อมน ะ สมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวกาวนะที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมันมาตั้งอยู่ในการงานที่เราจะต้องทําได้เพราะฉะนั้นสมาธินี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลย เรื่อง ของจิตที่จะให้เราตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงๆจังๆนะทำให้มันสำเร็จขึ้นมาในกรณีนี้ก็คือมีอิทธิบาท4ได ้อืมเจ้าค่ะก็คือสมาธิเป็นจุดหลักที่ว่าจะทำให้เราตั้งจิตมั่นคือมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ใช่ คือการงานให้สำเร็จได้นะเจ้าค่ะ อิทธิบาท4นี่นะคุณตัวใจเป็นเรื่องที่หมวดธรรมที่สำคัญมากเป็นหนึ่งในรัตนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะแม้แต่ท่านพระอรหันต์องค์ไหนๆก็แล้วแต่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็เขาก็เจริญอิทธิบาท4นะเราสิติมหาสาวก80รูปมาเป็นสาวกชั้นเลิศได้ก็เจริญอิทธิบาท4พระ ระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณได้แล้วก็เจริญอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นความละเอียดความลึกซึ้งเนี่ยมันก็มีเป็นขั้นๆไปนะเราเดินตามทางนี้งานเราสําเร็จด้วยเราใกล้มรรคผลนิพพานด้วยจิตเรามีกําลังแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะจิตเราสูงขึ้นด้วยศีลเราก็ได้รักษานะไอ้การควบคุมอินทรีย์เราก็ได้ทําโอ้มันดีขึ้นไปทุกอย่างนะงานเราใกล้ความสําเร็จขึ้นไปนะเราก็ใกล้มรรคผลนิพพานขึ้นไปมีแต่ดีอย่างเดียวนะ โดยเจ้าค่ะสรุปแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาที่จะเผยแผ่มาหรือว่าสั่งสอนมานั้นเนี่ยตามที่ฟังจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะสรุปได้ถูกต้องตรงกันเลยค่ะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนมานั้นเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงๆของเราให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้าได้มีความสุขใจแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้เราเดินทางไปในทางที่ถูกจนกระทั่งไปถึงนิพพานหรืออะไรได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราตั้งใจมั่นจริงๆอ่ะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเจริญนะธรรมะสักหมดใดบทหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องการงานของตัวเราเองก็ตามการงานของเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องของกำลังจิตนะกำลังจิตจะมาจากไหนกำลังจิตจะมาจากไหนมาจากสตินั่นเองสติจะมาจากไหนนะสติมาจากอินทรีย์นะพระเจ้าตรัสว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะอินทรีย์เป็นที่แล่นไปสู่จิตนะจิตเนี่ยจะต้องแล่นไปสู่สตินะถ้าจิตของเราไม่มีสติควบคุมจิตเราจะแตกนะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะถ้าสิ่งที่มากระทบเป็นเพื่อนที่ทำชั่วเราก็จะจิตเราก็จะแตกไปตามนั้นถ้าสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่มาล่อลวงยั่วยวนเราก็จะแตกไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติรักษาจิตนะคอยสำรวมอินทรีย์ระวังอินทรีย์สิ่งที่มากระทบให้ดีนะเราจะทำการงานของเราให้ดีขึ้นได้ตรงนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะเราชื่อว่าเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เป็นผู้ที่เดินอยู่ด้วยธรรมมีหนทางธรรมอยู่ในใจงานเราก็ดีขึ้นด้วยชีวิตเราเจริญขึ้นด้วยเราใกล้นิพพานขึ้นไปด้วย สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของพวกเราได้สักการะหรือว่าพูดคุยมาในเช้าวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมราปรุณในเช้าวันนี้ได้ประโยชน์ความรู้อย่างมากทีเดียวค่ะแล้วก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างด้วยนะคะที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำการงานในอาชีพของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปมีความคิดเริ่มที่ดีนำความก้าวหน้ามาสู่เราแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราก็จะดีตามไปด้วยและในภาพรวมก็คือประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมรัปรุณจะต้องลาจากกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้ารายการธรรมรัปรุณยังกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยมีพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรัปรุณมีธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมนั้นเราก็พบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะก็ขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ